Nu 2 plus 2 gratis op Dena en Libresse dameshygiëne. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts dan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Hoor je dat? Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo, want daar vind je nu de allerbeste voorjaarsdeals. Zoals A-merk gekoelde high-protein zuivel. Nu, 1 plus 1 gratis. En dubbelfris, ook 1 plus 1 gratis. Maar ook boerenkool, stamppot aardappel of spekreepjes. Ook allemaal 1 plus 1 gratis. Jumbo. Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep. Vijf uur, goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Even kunnen. Goedemiddag. Nederlanders die gestrand zijn in het Midden-Oosten moeten een crisisformulier invullen. Die oproep doet het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat formulier staat op hun site. En daarmee kunnen ze beter zien wie waar zit en dan kunnen ze ook beter advies geven. Intussen heeft KLM laten weten dat ze vanavond nog naar het Midden-Oosten vliegen om ongeveer 80 mensen op te halen. Naar schatting zijn duizenden Nederlanders gestrand. De Amerikaanse president Trump is niet van plan om te praten met Iran. Op social media heeft hij gezegd dat het daar nu te laat voor is. Wekenlang hebben Iran en de Verenigde Staten onderhandeld om te proberen een oorlog te voorkomen, maar zonder resultaat. Inmiddels is het dodental in Iran opgelopen naar ruim 780. Het Rode Kruis stuurt extra hulp die kant op. Een grote staking vandaag door Rijksambtenaren. In Den Haag kwamen 3000 mensen samen. Het gaat dan bijvoorbeeld om medewerkers van de Belastingdienst, van Duo en van Rijkswaterstaat. Hun salaris wordt bevroren en daar zijn ze het niet mee eens. Ze hebben laten weten dat ze ook volgende maand gaan staken. Er wordt gevoetbald vanavond. De eerste halve finale voor de KNVB-beker. NEC speelt thuis tegen PSV. Het kan wel eens een lekker potje worden, zegt onze voetbalverslaggever. Riepke Bakker! Stoer u me vast, want dit is de wedstrijd tussen de twee meest aanvallende trainers in Nederland. Peter Bos en Dick Schreuder. In de Eredivisie eindigde NEC tegen PSV eerder dit seizoen dan ook in 3-5. Ja, vanavond kan het zomaar weer een doelpuntenfestijn worden. Ze spelen om 8 uur. Het weer. In het noorden wat bewolking, verder zonnig. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar maar een paar graden boven nul. Morgen ietsje meer bewolking, maar ook dan weer zonnig en 12 tot 16 graden. Verkeer van Flitsmeister. Bijna 100 files in totaal. 3 vertragingen langer dan 25 minuten. Te beginnen op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en de Hardingsveld Giessendam. Daar 40 minuten met 6 kilometer. 9 kilometer op de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 32 minuten. En de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort. Dat komt door een auto met pech. 8 kilometer, 38 minuten vertraging. En zo werd het 3 minuten over 5. Dinsdagmiddag inpakken en wegwezen. Lekker de zon nog even in. Domien Verschuren. En de Q-middagshow met nieuwe muziek van Olivia Dean met Sam Fender. Zometeen Remy In komt eraan. Naar de freestylers is Push Up. Came on the one you love. You came forward to me, looked me gedaan hier in de studio. Push Up, The Freestylers bij Q Music. Gezellig. Hé, gezellig. Dat is Rick in de Q Music App. Het is 5:08. Goedemiddag, het is 3-3-2026. De dinsdagmiddagshow van Q Music. Altijd leuk om wat van je te horen door middel van een bericht in de Q Music App. Ursula laat weten dat het in Groningen helemaal niet bewolkt is. Een strak blauwe lucht. En daarbij deelt ze ook bewijs in de vorm van een foto. En daarop zie ik een strak blauwe lucht. En nog een leuk bericht van Miranda, die zegt hulde aan de verkeersinformatie vandaag. Nou, daar mag inderdaad voor geapplaudisseerd worden. Dat hoor je niet vaak. Verkeersinformatie helemaal on point blijkbaar. Miranda schrijft namelijk, dankzij jou komt mijn zoontje gelukkig alsnog op tijd op zijn klasseuitje. Veel plezier dan. Domien. Ja. Hoe is het? Goed, ik wil je graag voorstellen aan iemand. Ik wil je graag voorstellen aan Ty Jones. Ty Jones is een Ed Sheeran lookalike. Ik heb een video gezien vandaag. Zo'n videootje dat gaat nu wel redelijk viraal op Instagram. Ja, het is dus een video van Ty Jones die als twee druppels water echt lijkt op Ed Sheeran. Mensen verwarren hem ook vaak met de echte Ed. Daardoor is hij, dat zie je ook in het filmpje, al meermaals binnengekomen in de Artist Lounge. Artist Village van grote festivals. Omdat mensen hem praktisch gewoon naar binnen duwen. Die zien daar Ed Sheeran lopen en denken, oh ja, nou, jij moet hier naar binnen. En dan zegt hij, nee, I'm not Ed Sheeran. Dan gaat hij alsnog die Artist Village in. Hij kan er zelf niets aan doen, maar hij is het wel volledig omarmd. Je kunt tegenwoordig zelfs van deze Ty Jones kun je een videoboodschap bestellen. Voor €65 spreekt hij dan een persoonlijke verjaardagsvideo in voor iemand die groot fan is van Ed Sheeran bijvoorbeeld. Dus dan denk je zo, iemand heeft een video geregeld van Ed Sheeran voor mij. Nee, video van Ty Jones. Het is een fascinerende gast. Je kunt hem ook gewoon vinden als je zoekt op Ty Jones, T-Y Jones. Dan kom je zijn Instagram-account tegen, volgens mij 175.000 volgers. Allemaal mensen die de nep Ed Sheeran volgen. En daar dus meemaken wat hij beleeft als nep Ed Sheeran. Toen dacht ik, een radiomakende in Nederland. Zou dit ook hier gebeuren? Toch, zou er iemand zo bekend zijn dat hij daar voordelen van heeft? Ik denk het niet, toch? Er luistert niemand die zo erg op een bekend persoon lijkt dat hij er, zoals Ty Jones, gebruik van kan maken. Maar ik hoop zo vurig van wel. Ik hoop zo dat er nu iemand luistert die, weet ik veel, gigantisch lijkt op Miss Montreal en daarom een avond lang gratis bier heeft mogen drinken op een festival. Of een gozer die twee druppels water lijkt op Mental Tio en daarom altijd wordt binnengelaten in de VIP-area achter zo'n DJ-boot. Er luistert niemand die op een bekend persoon lijkt zo erg dat je er gebruik van kan maken. Maar misschien ben jij wel de uitzondering op de regel. Laat je horen in de Q-app. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. We live in a crazy world. Caught up in a rat race. Concrete jungle life. Sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Hey, only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Chance to cool down, continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love, sometimes hard to come by. But when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. A zoo, come on, keep it up. It's funny if you're down to play, and we're turning the floor into a zoo. take you higher. I'll take you higher. We can be dead, baby. I'll take you higher. I'll take you higher. A zoo, ooh, ooh. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. Oh my god, is het Ed Sheeran, de Ty Jones lookalike op de radio? Ik liet je vanmiddag kennis maken met Ty Jones. Hij is echt een ongelofelijke Ed Sheeran lookalike. Hij lijkt er echt twee druppels water op. Hij heeft inmiddels ook wel een beetje zijn business van gemaakt. Je kunt videoboodschappen van, tussen aanhalingstekens, Ed Sheeran krijgen. Hij, Ty in dit geval, draagt ook echt een bril als Ed Sheeran. Hij draagt truien van Ed Sheeran. Dus als je hem voorbij ziet lopen, dan zou je kunnen denken, het is Ed Sheeran. Dus ja, ik vraag mij vandaag af. Er luistert niemand die zo erg op een bekend persoon lijkt dat hij daar gebruik van kan maken. Nou, goede berichten binnen, hoor. Leonie, die zegt, hey, mijn zoon leek een aantal jaren terug precies op Max Verstappen. Hij heeft tijdens de race in Oostenrijk de hele avond gratis bier gehad in ruil voor een foto. Dan Johan, die zegt, ik lijk op Martin Meiland. En vooral op het terras maak ik er gebruik van, want als Martin is het heel makkelijk om gratis wijn te regelen. Dan Quinten, die heeft eigenlijk niks aan. Ik word af en toe nog wel eens vergeleken met Peter Pannenkoek. Haal ik daar voordelen uit? Absoluut niet. Maar ik vond het wel even benoemingswaardig. Lucienne, haar tante, laat ze weten in de Q-app, is eens backstage beland bij Concert at Sea omdat ze op Caroline Tinsen lijkt. Leuk bericht van Roos dat binnenkomt. Nou, niet ik, maar wel de beste vriend van mijn vader. Die lijkt heel erg op Marco Schuitmaker. Dus ze waren op vakantie in Bonaire en in een cafeetje. En die vriend van mijn vader zou later komen. Dus mijn vader had ze helemaal opgehyped. De mensen die daar werkten van, joh, we hebben Marco Schuitmaker meegenomen. Die komt er zo aan. Dus het hele restaurant was versierd. Ik kwam helemaal happy en schreeuwend op hem af. En wilde met hem op de foto. Dus dat was wel heel grappig. Ja, geweldig. Omdat de grote vraag is, is er nou iemand die hier echt profijt van heeft gehad? Robin, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, dit gaat niet per se over jou, hè, dit verhaal? Nee, dit gaat over mijn moeder. Oké, vertel, op wie lijkt jouw moeder en welke voordelen kan ze er eventueel uithalen? Katja Schuurman. Ja, dag. Ja. Jouw moeder lijkt op Katja Schuurman. Ja, en ze delen ook nog eens dezelfde voornaam, dus dat maakt het plaatje helemaal af. Jouw moeder heet Katja. Ja. Zo, ik zou hier, als ik jouw moeder was, had ik hier echt ongelooflijk veel misbruik van gemaakt. Ja, nou is mijn moeder daar toch echt een beetje te lief voor, denk ik. Maar ja, ze heeft wel een keer profijt van gehad, inderdaad. Dat was niet echt helemaal de bedoeling, maar ze is er toen mee ingegaan. Maar hoe dan? Wat voor profijt heeft ze ervan gehad? Ze was met een vriendinnetje op vakantie in Oerol. En ze wilde fietsen huren en de fietsverhuur was blijkbaar helemaal vol en zo. En ze was van tevoren gebeld en ze had de naam Katja genoemd en toen kwamen ze langs. En onder het mom van dat ze dachten dat het Katja een schuurman was, hebben ze toch nog fietsen geregeld voor ze, terwijl er helemaal geen fietsen meer waren. Robin, dit is het aller Nederlandse dat je kunt regelen als je op een bekend iemand lijkt. Dus geen VIP-tafels in de club, geen luxe restaurant, fiets bij een fietsverhuurbedrijf dat eigenlijk al vol zat. Ja, en toen hebben ze toen zijn ze er maar mee doorgegaan. Toen dachten ze, prima, fijn. Dus ze heeft ook verder niet gezegd dat ze niet Katja Schuurman is? Nee, ze zei, wel Katja, inderdaad. Oh, geestig. Hey, Robin, jij kent jouw moeder natuurlijk al heel erg lang. Vind je ook dat jouw moeder op Katja Schuurman lijkt? Is er echt een overeenkomst tussen jouw moeder en Katja Schuurman? Ik denk het donkere haar, een beetje krullen en de donkere ogen. Maar verder ken ik daar mijn moeder denk ik te goed voor. Ja, precies. Ja, ik vind het een beetje ongemakkelijk om een foto van je moeder te vragen. Dus dat laat ik even achterwege als je niet erg vindt. Ik denk ook niet dat mijn moeder daar heel erg op zit te wachten. Oké, dan skippen we dit. Robin, doe je moeder de groetjes van mij. Doei. Fijne dinsdag. Dit is nieuwe muziek van Sam Fenner, Olivia Dean, Bring Me In Back You. Now let go of everything I've heard. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. It seems just, but it's what I was owed, I suppose. Every flagstone of this town bears our prints. And all the bars round here serve my ghosts and carcasses. I wish I knew these things when I was young. Now I've just gone so numb. We take whatever we can to get the reason back. So please don't rein me in. Don't rein me in. Nowhere to go, so come on home.

Evie heeft het laatste nieuws. Goedemiddag. Nederlanders die gestrand zijn in het Midden-Oosten moeten een crisisformulier invullen. Die oproep doet het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat formulier staat op hun site. En daarmee kunnen ze dan beter zien wie waar zit. En dan kunnen ze ook advies geven. Intussen heeft KLM laten weten dat ze vanavond nog naar het Midden-Oosten vliegen om ongeveer 80 mensen op te halen. Naar schatting zijn duizenden Nederlanders gestrand. Onze kersverse premier Jette, die had vandaag zijn eerste buitenlandse reis. Waar mocht hij naartoe? Ja, hij moest naar Brussel. Oh. Hij heeft daar gepraat. Wat oh. Nou. Dat is hartstikke belangrijk. Wel, maar voor Europa en zo. Nederland light toch, België? Ja, het was niet ver, nee. Nee, het klinkt als buitenlandreis. Wacht, ja. Ik nog iets verder wat Gentjes extra meepakt, maar leuk voor hem. Ja, hij heeft gepraat met de EU-voorzitter Ursula von der Leyen. Zij heeft gezegd dat ze veel verwacht van het nieuwe Nederlandse kabinet. Ze zijn met elkaar op de foto gegaan. En vanavond heeft Jette ook nog een ontmoeting met een oude bekende. Met Mark Rutte. Ach! Ja, dat wordt gezellig. Ja. Ja, hij is natuurlijk nu de baas van de NAVO. Gaaf. Gaaf, gefeliciteerd. Gaaf, ja. Sinds gisteren is hij weer online, de visdeurbel in Utrecht. Nou, er komt echt net een bericht binnen van Rens. Dus echt, Rens is echt een vraag in de Q-app. Tomien, vraag je, hoe is het eigenlijk met de visdeurbel? Oh, nou, leuk dat hij het vraagt. Hoe is het met de visdeurbel? Nou, ja, moet nog uitleggen wat het is. Heel graag. Ja, je kan dan meekijken in het water bij een sluis in het centrum van Utrecht. En je kan dan het laten weten als er vissen wachten voor de sluis. Ja, ja. Je drukt dan op de deurbel. Gebeurt dat heel vaak, dan gaat de sluis open. Elk jaar een ongekend succes in binnen- en buitenland. Gisteren keken daar 91.000 mensen naar. Die zitten dan allemaal naar die plas water te kijken. Geweldig. En nog grappiger, de meeste bezoekers kwamen uit Amerika. Oh ja, ik zag vandaag wel op TikTok zag ik een video voorbij komen van een Amerikaan. Die zei, it's the season, je kunt weer naar de visdeurbel.nl. Daar kun je naar de vissen kijken. Oh, amazing. Nou, er is geen enkele vis gespot gisteren. Maar vandaag wel, zegt een woordvoerder. Een brasem zwom voorbij. Woordvoerder van een visdeurbel. Ik weet niet of er volgend jaar nog een plekje is, maar ik ga wel solliciteren. Dat lijkt me fantastisch. En ja, we kunnen inmiddels niet meer om de sport padel heen. Hè. Bijna iedereen die doet het. Ze is onwijs populair. Nou, het is volgens de wetenschap misschien ook wel de beste sport van de eeuw. Ja, padel is namelijk goed voor je conditie en je spieren. Maar dat niet alleen. Je moet er super scherp bij zijn met je kop. Je houdt je brein er heel erg scherp mee. Ben je een padeller? Nee, dit zou niks voor mij zijn. Het gaat zo snel. Die bal komt overal vandaan. Er stond er ooit ook in mijn basisschoolrapport. Eefje is bang voor de bal. Ach, lieverd. Ja, ik was echt zo'n kneus met gimmen. Maar toen bestond padel nog niet eens. Nee, maar... Je kunt nagaan. Maar goed ook. Maar toen was je gewoon bang voor de korfbal of zo, voor de trefbal. Nou, trefbal. Oh, lievertje toch. Ja, nee, dat is padel niks voor jou. Nee, dan krijg ik die bal midden in mijn gezicht. Nou, dat is ook mijn probleem. Ik vind het dus te snel gaan. En ik snap de spelregels ook niet. Want het is, ja, voor de mensen die niet weten wat padel is, het is een soort tennis in een ruimte van glas. Dat is een beetje van glazen kooi. Tennis 2.0. Tennis 2.0. Heel klein speelveld. Rackets met gaten erin. En dan er zitten hier twee mensen die zitten padel totaal verkeerd uit te leggen. Denk je, maar goed, we gaan het gewoon proberen. En dan moet je soms moet je de achterwand wel raken. En soms moet je de achterwand niet raken. Ik heb geen idee. Ik heb het 2 jaar geleden heb ik het voor het eerst. Volgens mij heeft niemand een idee. Volgens mij doet iedereen maar wat. Nee, dat geloof ik niet. Je moet gewoon heel slim zijn voor padel. Oh. Kijk, ik heb in de ochtendshow gezegd, ik heb een heel groot brein. Ik heb echt ongelooflijk veel hersenmassa. Maar dit sla ik dus niet op. Dit past er niet meer bij. Jawel, past er prima bij. Ik heb heel veel ruimte over. En ik kan me heel erg goed druk maken over bepaalde zaken. Maar dit soort spelregels, dit slaat mijn brein gewoon niet op. Dus mijn hersenmassa, die werkt gewoon niet voor dit soort regeltjes. Nee. En ik denk ook bij de helft van de tijd, ik word ook heel boos van regels die ik dan zelf stom vind. Oh ja. Daar kan ik niet tegen. Dus ik vind dat ik altijd de achterwand mag gebruiken bij padel. Maar dat is niet... leuk spelen met jou. Nee, het is helemaal niet leuk spelen. Je moet echt een spelletje bij mij. Het enige wat leuk spelen is bij mij, dat is hitster. Omdat ik dan win. Dan is de sfeer leuk voor de. Ja, als iemand padel kan uitleggen in de Q-app in een paar simpele regels, je mag je laten horen. Eind van je werkdag, geen zin. Yeeha! Lekker op weg naar huis. Even nog door de middagspits. En dan ben jij weer thuis. Even een moment voor jezelf. Met de radio. Dit is Domien. Your Music Middagshow. Like oil in the ocean, no way to put out the flame. We were Show van dinsdag. We hebben het vandaag over misschien wel de sport van de eeuw. Het gaat over padel. Ja, ja, padel. Een sportwetenschapper die zegt dat het inderdaad misschien wel een van de beste sporten van deze eeuw is. Omdat het goed is voor je conditie en je spieren. Maar dat niet alleen. Het is heel erg goed voor je brein. Je moet heel erg scherp blijven. Ja, ik begrijp er niks van. Ik snap padel gewoon niet. Ik heb het één keer gespeeld. Ik denk ook dat 75% van de mensen die padel speelt niet eens leuk vindt. Dat zijn gewoon mensen. Ja, die worden dan meegevraagd door een groepje. En niemand van het groepje durft te zeggen: zullen we gewoon gaan bowlen? Ja. Ja, of zullen we gewoon lekker gaan squashen, wat wel echt een sport is? Iedereen zegt: ja, cool. Ja, ja, yes, ja, padellen. Leuk. Weet je wat ik ook zo irritant vind? Mijn zus, die vraagt dus ook met Kerstmis: vraagt ze nu padelballen. Ik hoor haar nooit over padellen. Ik hoor liever nooit over padellen. Dus dat is gewoon niet een tennisbal? Nee, dat is ook weer. Nee, een goede vraag. Een speciale padelbal. We gaan de Koen vragen. Koen, goedemiddag. Goedemiddag, Domien. Jij vindt ook stiekem stom, hè, padel? Nee, ik vind het al lachen. Ach, ik geloof helemaal niks van. Jij gaat vanavond weer? Ja, ik mag vanavond weer de baan op. Dat zeg je met ongelooflijk veel enthousiasme, Koen. Ja, zeker. Ik heb er altijd wel zin in om potjes te padellen. Waarom ben jij met padel begonnen? Oh, goede vraag. Ja, dat weet ik. Ben je gewoon uitgenodigd via een vriend van mij? Zie, iedereen wordt uitgenodigd door een vriend en die durft dan geen nee te zeggen. Maar bij jou is het padelvirus ook echt op jou overgeslagen. Jij begrijpt ook precies wat je aan het doen bent. Ja, klopt. Maar kun je mij uitleggen, gewoon even een paar zinnen, wat padel nou precies is en hoe het werkt? Ja, padel is eigenlijk een soort van tennis. Ongeveer dezelfde regels eigenlijk. Alleen je zit inderdaad gewoon in een glaswand. En de bal die moet eigenlijk eerst de grond raken voordat hij het glas of het rekwerk mag raken. Oh. En je mag dus niet op de ruit slaan, dat in één keer? Ja, dat mag wel, maar dan heeft de andere tegenstander wel de punt. Ja, precies. Ik heb ook een bericht van Matthijs, die zegt: ik padel met verschillende groepen mensen en de regels zijn per groep net iets anders. Iedereen maakt gewoon zijn eigen spelregels dus. Ja, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Wat, jij doet het dus met een vriend en is het dan ook echt in clubverband of in toernooiverband of gewoon voor de lol? Nee, wij doen een laddercompetitie. Dus wij worden elke om de twee weken worden wij uitgedaagd door andere laddercompetitie bij ons, ja, bij ons op de club. Op de club, ja. En dan word je gewoon uitgedaagd en dan moet jij padellen. Dus je speelt altijd tegen twee andere tegenstanders. En hoe zit het met die ballen? Want blijkbaar is dus een tennisbal mag je niet gebruiken voor padel. Je moet een padelbal hebben. Ja, je hebt net een ander soort padelbal. Oké. En nog één vraag. Waarom die gaten in dat racket? Geen idee. Nee, precies. Nou, dat is eigenlijk de samenvatting van dit gesprek. Ik wens jou ongelooflijk veel plezier vanavond met padellen. Komt goed. Fijne uitzending nog. Hey son, I wanna show you how the world is big and beautiful. Hey son, I wanna tell you how anything you dream is possible. And on that long open road, I'll be where you go, I'll be right by your side. And when the burdens you hold make you lose all hope, I'll be there to make them light. A better man than me. Hey son, I wanna show you how to leave a bigger legacy. You know one day I'll be gone, but my love lives on. I'm your star, as high in the sky. When you ain't feeling so strong and the nights are long, I will be your guiding light. Beautiful. Hey son, I wanna tell you how gonna show you how the world is big and beautiful. Stan Veld en Elo Black, Hey Son in de Q-Music Middagshow. Waar het gaat over padellen tegen beter weten in en tegen willens en wetens ook. Annie, Annemarie heeft gereageerd. Je hoort haar morgen vroeg weer in de ochtendshow. Ja, zij is tegenwoordig ook helemaal van de padellen. Zij stuurt mij dit op WhatsApp. Ja, ik hoorde jullie over padel. Nou, ik weet dus helaas wat padel is. Helaas. Omdat mijn vriendin alleen maar padelt. Maar padel is dus eigenlijk een mix van tennis en squash. Mm-hmm. En dat doe je dan binnen. Het is wel binnen al ijskoud. Dus het is eigenlijk voor mensen die niet kunnen tennissen en te lui zijn voor squash. Ja. Dat is padel eigenlijk. Ja, ja. Maar goed, je hebt wel wat regels. Maar je moet vrezen, het gewoon een kwestie van hard rammen. Iedereen kan het. Eerder een heel klein racket. Nou, dat vind ik onaardig om te zeggen dat ik een heel klein racket heb. Het gaat er niet over de grote. Het gaat om wat je ermee doet. Om 6:30 mag je bij ons komen collecteren. Wil je graag iets hebben, maar mis je nog wat centen? Dan trekken wij de portemonnee om jou te helpen. Vanmorgen hadden we wel een hele schattige editie. De allerjongste collectant ooit. Hallo, ik ben Daan, ik ben 9 jaar oud. En ik kom collecteren voor een nieuw Feyenoord shirt met Sterling erop. Ja, en dan smelt je hart toch een beetje. Hij heeft zo dat hele voetbalshirt bij elkaar gecollecteerd. Echt fantastisch. Wat wil jij nog zeggen, Daan? Dankjewel. Doei. Morgenochtend mag je weer komen collecteren. Ook als je volwassen bent. Meld je aan via qmusic.nl. Tot morgen. Q-Music. Greedy. Onderweg naar 6 uur. Het nieuws krijg je zo van Eefje. Ja, ik heb een advies. Je moet nog even wachten met het wassen van je auto. Hey. Want er komt weer Sahara-stof onze kant op. Goeie tip. Was ik morgen van plan. Ja, niet doen. Dat en nieuws over deze mannen. Zometeen. Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Met deals die je moet hebben. Zoals heel veel Andrilon. 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een PlayStation 5 ter waarde van €499,99 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Nog zo'n deal die je wil hebben! Nu bij Kruidvat alle gum mondverzorging 2+2 gratis.